اس مختصر وقت میں آپ کی گوش گزار کی جائیں. سب سے پہلے جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اس کے مرادی معنی ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت نبوت, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے تم سے رجس ناپاکی کو دور کرنے کا. اے اہل بیت نبوت, حضور کے اہل بیت سے خطاب, وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا, تمہیں پاک اور بہت ستھرا کرنے کا اللہ تعالی ارادہ رکھتا ہے. پورے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت سے متعلق جو سب سے اہم آیت ہے وہ یہی کہ جو اہل بیت نبوت کی تطہیر کو بیان کر رہے ہیں. اگرچہ اور بھی آیتیں دوسرے اعتبار سے ہیں لیکن اس کو مرکزیت حاصل. اب لوگوں میں یہ بحث چلی کہ اہل بیت کون ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے, حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات و دیگر انبیاء کے واسطوں سے اہل بیت کا مصداق تمام انبیاء کی ازواج بھی ہوتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تمام ازواج اہل بیت میں شامل. لوگوں کے نزدیک اس کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین, یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت, ان کے علاوہ وہ کسی کو اہل بیت نہیں مانتے. متعدد احادیث سے یہ ثابت ہے اور بعد بھی قرینے ٹھکانے کی کہ مجھے بتائے وہ کیسے اہل بیت ہوں گے کہ جس میں حضور کے ازواج شامل ہیں, وہ اہل بیت. ہم اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ چار حضرات بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی تمام ازواج اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیٹیاں اس سے مراد. بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام اولاد کو جمع کیا اور اپنی چادر ان پر ڈال, اور چادر ڈالنے کے بعد سب کو اپنی ردا اپنی چادر میں ڈھانک لیا, اور ڈھانکنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی یہ میری اہل بیت, تو اپنی رحمت سے انہیں اسی طرح ڈھانک دے جیسا کہ میں نے اپنی چادر سے ان کو ڈھانکا. اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا, ان کی چچا کی تمام اولاد کو اس حدیث کی نص سے ان کو بھی حضور علیہ السلام نے اہل بیت قرار دیا. اور اس پر حدیث شریف میں ایک بہت ایمان افروز جملہ یہ بھی موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی چادر ان پر ڈال کر اور یہ کہا اللہ تعالی یہ میری اہل بیت اور ان کو اپنی رحمت کی چادر سے اسی طرح ڈھانک لے جیسا کہ میں نے اپنی چادر سے ڈھانکا, جب حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت جہاں یہ دعا ہو رہی تھی درو دیوار نے حضور علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا. حالانکہ یہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا, ایک تو اس کی خوبی یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے زبور شریف کو اتنا آسان کر دیا, اور یہ ان کا معجزہ کہ آپ اپنے خدام کو گھوڑے کی زین کی تیاری کا اہتمام کرنے کا حکم دے کہ میں اب سواری پر سوار ہونے والا، لہذا گھوڑے کی زین وغیرہ درست کر دی جائے، خدام ان کے گھوڑے کی زین لگاتے اور تیار کرتے. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک رکاب میں پیر رکھ کر، رکاب اس کو کہتے ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھنے کی زین میں جہاں پیر رکھا جاتا، ایک رکاب میں پیر رکھنے کے بعد گھوڑے کے پشت کے اوپر سے دوسرا پیر لا کر جب دوسرے پیر کو گھوڑے کے رکاب میں رکھتے تو اتنی بڑی زبور کتاب کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے، اتنی اپنی کتاب ان پر تلاوت کے معاملے میں اللہ تعالی نے اتنی آسان کر دی. اور اس کے علاوہ ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑ، پتھر، در و دیوار، عزیزان محترم، ان کی تسبیح و تحلیل میں ان کا ساتھ دیتے. کیا مطلب؟ کہ جب وہ سبحان اللہ کہتے تو جہاں پہاڑ پر ہوتے یا کسی جگہ ہوتے در و دیوار، وہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بولا کرتے. تو جب حضور نے یہاں دعا کی تو در و دیوار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر آمین کہا. معلوم ہوا کہ یہ معجزہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے کہ در و دیوار وہ حضور علیہ السلام کی دعا پر آمین کہہ رہے. اب اس سے پتہ لگا کہ حضور کے اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیٹیاں، تمام ازواج اور یہ چاروں حضرات، یہ بھی اہل بیت ہیں. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت تخیر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت نبوت تمہیں پاک اور خوب پاک کرنے کا، اس کا مصداق کون کون حضرات، یعنی اہل بیت. اب اہل بیت میں کون شامل ہے اس پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، اسماء الرجال کے ماہرین یہ کہتے ہیں یہ فارسی نسل تھے، اور ان کے لیے بڑی عجیب بات ہے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جس وقت یہ ایمان لائے تو ان کی عمر 200 سال تھی، اور جب ان کا وصال ہوا تو 250 سال. اسماء الرجال کے کتب میں یہ حوالہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 350 سال تھی. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا. اور یہ بغداد شریف میں جس کو آج باغ سلمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں ان کا مزار شریف ہے، اور یہ وہاں کے گورنر بھی رہے. یہ اتنے سادہ آدمی تھے اپنی گورنری میں کہ جب یہ راستے میں لوگوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے جاتے، ایک عام آدمی لگتا، بلکہ میں عرض کروں گا اپنے کپڑے لگتے کے ساتھ ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بھی کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوئے آدمی وہاں ہوتے. ان کی گورنری کا ایک واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے کہ جب وہ گشت کر رہے تھے، ایک صاحب نے کچھ سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کو مزدور سمجھتے ہوئے انہیں بلا کر کہا کہ بھائی صاحب یہ سامان ذرا اپنے سر پہ رکھ کے فلاں جگہ چھوڑ دیں. انہوں نے سامان اٹھا لیا، جہاں تک وہ جاتا تھا گئے، اور وہاں جناب اس سامان کو جب اتارا، وہاں کچھ لوگوں نے آپ کو پہچانا. وہ حیران ہو گیا کہ میں تو انہیں مزدور سمجھ رہا تھا، یہ تو یہاں کے گورنر. یہ سادگی عزیزان گرامی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان، فرض ان کے حالات بے شمار. ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی اس سلمان فارسی کو میرے اہل بیت میں شامل کر. تو حضرت سلمان فارسی سے حضور علیہ السلام اتنی محبت فرماتے کہ حضرت سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا. الحمدللہ ہم نے جب وہاں حاضری دی تو وہاں کے متولی یا مزار کے نگراں جو تھے انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ حضرت سلمان فارسی کے مزار پر نہایت مرقع اور منقش بہت شاندار تحریر کے ساتھ میں حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلمان فارسی کو میری اہل بیت میں شامل کر لے، اور یہ کہ حضرت سلمان فارسی میری اہل بیت میں ہیں. یہ حدیث ان کے مزار شریف پر آج بھی لکھی ہوئی ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالی لے جائے تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ حدیث شریف اس میں یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو بھی آپ نے اہل بیت میں شامل کر لیا. ایک قول یہ ہے کہ جس پر ہمارے بڑے بڑے علماء اور مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں وہ تمام حضرات ہیں جن پر زکات اور فطرہ لینا حرام ہے. یعنی تمام سید حضرات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں کہ ربی کریم علیہ السلام نے ان کو صدقہ فطر اور زکات لینے سے منع کیا اور ہمیں یہ فرمایا کہ انہیں زکات نہ دے. اگر کوئی کسی سید زادے کو جانتے ہوئے زکات دے تو اس کی وہ اعانت تو ہو جائے لیکن زکات ادا نہیں ہوگی. اور کوئی سید زادہ اپنے آپ کو جھوٹ کہہ کر زکات وصول کر لے وہ زکات اس پر حرام, وہ زکات کا استعمال اور اس زکات کا اس کے لیے کھانا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں. علماء نے ہمارے یہ نص پیش کی حدیث شریف کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ گر تو آپ کے دربار میں زکات کی مد سے کچھ کھجوریں آئیں اور اس کا ڈھیر رکھا ہوا تھا. اس ڈھیر میں سے بچے بچے ہی ہوتے ہیں. امام حسن کی عمر شریف بہت کم تھی تو انہوں نے کیا کیا کھیلتے ہوئے کھجور کے پاس گئے اور ایک کھجور کا دانہ لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا. حضور علیہ السلام جب ملاحظہ کیا کہ حضرت امام حسن نے کھجور جو زکات کی تھی وہ اپنے منہ میں ڈال دی تو حضور علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی, جیسے ہم اردو میں اس کا ترجمہ یوں کر لیں کوئی بچہ غلط چیز کھا جائے تو ہم کہتے ہیں چھینک چھینک نکالو نکالو. حضور نے ایسی سرزنش فرما کر وہ چھوارا یا کھجور ان کے منہ میں سے نکال لی. اس سے ہمارے علماء نے یہ دلیل پکڑی کہ سید اور ہاشمی جو ہے اس کو زکات یا فطرے کی رقم دینا بھی جائز نہیں, وہ لے تو وہ جائز نہیں, اور اگر آپ جانتے ہوں تو آپ کا صدقہ فطر یا زکات ادا نہیں ہوگی اور کسی نے دے دی تو اسے دوبارہ زکات یا فطرہ دینا ہوگا اگر اس نے کسی سید زادے کو دے دیا. اب بحث یہ چلی یہ سید زادے کون, کن کی اولاد کو صحیح کہا گیا. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بے شمار اکرام, ان میں سے کہ یہ بحث چلی کہ حضور علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی, بیٹے کتنے تھے. بہرحال اس پر تو سب متفق ہیں کہ ایک حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ضرور. کسی نے کہا نہیں ایک صاحبزادے جن کا نام عبداللہ, ایک صاحبزادے جن کا نام قاسم تھا, اور وہ صاحبزادے جن کا نام قاسم اس وجہ سے حضور کی کنیت جو ہے ابو القاسم جو ہے وہ قرار پائی. تو اس میں بھی کلام جو حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ نے بقرعید میں کچھ مختصر سا خطاب اس میں سنا ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص منافق کے جنازے میں آیا, جب اپنی قوم میں پہنچا تو قوم نے پوچھا تم کہاں سے آئے. معاذ اللہ, اس نے کہا میں ابتر کے یہاں سے آیا ہوں. اب ابتر کے کئی معنی, دم کٹے کو بھی ابتر کہتے, اور کسی کی نسل منقطع ہو جائے یعنی نرینہ اولاد اگر زندہ نہ ہو اور وہ اگر انتقال کر جائے اور آئندہ اس کی نسل چونکہ اولاد سے ہوتی ہے تو نسل جب اولاد سے ہو تو نرینہ اولاد نہ ہو اور اب اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی تو اس کو بھی ابتر کہتے. یہاں اس شخص نے نبی کریم علیہ السلام پر بغرض تبرہ برائی کے اعتبار سے ابتر کہا. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی طریقے سے پہنچ گئی, آپ کو سخت حزن اور ملال اس کے اس بات پر. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی کسی غم میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ حضور کو کوئی پریشانی ہو کوئی معاملہ ہو, اللہ کو یہ پسند نہیں. چنانچہ رب کریم نے حضور کو راضی کرنے کے لیے پوری سورہ کوثر نازل فرما لی اور اس میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اب اس کا ہم اگر ساری تفسیروں کو سامنے رکھ کے اگر یوں ترجمہ کریں تو یقیناً غلط نہ ہوگا اور عین معتبر تفاسیر کے مطابق اے میرے حبیب علیہ السلام یہ تو آپ کی نرینہ اولاد کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، یہ ایک بیٹا کیا ہے؟ ہم نے تو ساری کائنات کی خیر کثیر آپ کو عطا فرما دی۔ ایک تفسیر کوثر کی یہ ہے، ہر چیز کثرت سے آپ کو عطا فرما دی۔ اور ایک تفسیر کو ظاہر پر علماء نے حمل کیا، یعنی یہ کہ حوض کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دی۔ پھر اس میں ایک کمال یہ ہے کہ صیغہ ماضی کے ساتھ فرمایا کہ انا اعطینا کل کوثر، یہ نہیں فرمایا جب قیامت ہوگی آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کے لیے، آپ کے غلاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر وہاں اس کا اہتمام انصرام کیا، وہاں ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے، نہیں بلکہ دنیا ہی میں فرما دیا میرے حبیب تمہیں کوثر عطا فرما دیا۔ جب آپ کو اتنی کثرت یا ہر شے کی کثرت یا بمانے کوثر، کوثر ہی لے لی، تو جب آپ کو اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی، فصلی لربک وانحر، تو پھر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانیک ہو الابتر، وہ ابتر ہے کمبخت دم کٹا، اس کی نسل منقطع کہ جس نے آپ پر یہ تبرع کیا۔ تو ایک مطلب یہ کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے، اس کی نسل منقطع ہوئی، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام انصرام کیا کہ سب کی اولاد کا سلسلہ نرینہ اولاد سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت اس کی عطا کو کوئی پکڑ تھوڑی سکتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے حبیب پر اتنا کرم فرمایا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جتنی اولاد ہے وہ سید کہلائی۔ اب یہ فرق بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ پر ایک سوال آیا، ہم نے پوری تحقیق سے اس کا جواب دیا جو انٹرنیٹ پر سنا جا سکتا ہے، اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر ہم نے کتب معتبرہ سے یہ ثابت کیا کہ حضرت علی کی اولاد کی تعداد تقریباً 16 تھی، 16 ان کی اولاد۔ یہ جو محمد بن حنفیہ جو ان کے صاحبزادے، یہ حنفیہ ان کی والدہ تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ماں، انہوں نے ان سے شادی کی۔ ایک ممیز اور ممتاز ہونے کے لیے ان کا نام محمد بن حنفیہ کہلاتا، کہ جو آپ کے ساتھ کربلا نہیں گئے اور آپ کو یہ سمجھاتے رہے کہ آپ وہاں مت جائیے، کوفی لا یوفی، کوفی کے رہنے والے لوگ بے وفا ہوتے ہیں، آپ مت جائیے، لیکن قضاء اور قدر کے مسائل تھے، موت یا زندگی آدمی کو وہاں لے جاتی جہاں اس کے معاملات اور مسائل۔ حضرت امام حسین گئے تو حضرت محمد بن حنفیہ، یہ بھی حضرت علی کی اولاد، اس لیے 16 اولادیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ جو حضرت فاطمہ سے یہ تو سید کہلائی، اور جو دوسری ازواج سے آپ کی اولاد وہ سید نہیں کہلائے گی، وہ صرف ہاشمی کہلائے گی۔ اگر کسی کے ساتھ سارے سید ہاشمی ہیں لیکن سارے ہاشمی سید نہیں، اس لیے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں، اس لیے کہ وہ دوسری بیویوں سے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی انفرادیت یہ ہے، ان سے جو اولاد ہو وہ سید کہلائے گی، اور دوسری جو ازواج سے اولاد ہیں وہ ہاشمی تو کہلائے گی مگر وہ سید نہیں کہلائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد نرینہ کا تسلسل حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طریقے سے جاری فرمایا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک عالم دین کو حجاج بن یوسف نے اپنے دربار میں بلایا، اس عالم دین کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، بلانے کے بعد کہا اگر تم نے میرے سوال کا جواب صحیح نہ دیا تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ عالم دین بھی اسے ایسے ٹکرتے جو اس کے مزاج کو جانتے ہوئے اور بہت ہی اس کے علم و فضل سے بھی زیادہ برتر ہو، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ سب اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ نرینہ اولاد سے چلتا ہے، تو حضرت فاطمہ تو حضور کی بیٹی تھی، ان سے جو نسل چلی وہ سید کیوں کہلائی، کیا عورت سے بھی کبھی نسل چلتی؟ اچھا، اور اس کے بعد میں خود ہی چند دلائل دے کر کہا کہ دیکھو یہ والی آیت مت پڑھنا، یہ استدلال میں اس طرح، یعنی ایک زبردستی کسی کو مارنے کا جواب نکالنا، اس عالم دین اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسے علماء پیدا کرتا کہ جو حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جواب دیتے اور کبھی ان کو اپنی موت کا احساس تک نہیں ہوتا. کبھی زندگی وفا کرے تو حجاج بن یوسف سے جو مذاکرہ حضرت سعید بن جبیر کا ہوا، اسے آپ کبھی پڑھیے، کبھی وقت ہوا ہم کسی وقت میں اسے بیان کریں گے. اور حضرت سعید بن جبیر کو حجاج نے قتل کر دیا، مگر جو بات اور گفتگو ان سے ہوئی اس سے انداز لگائیے کہ اس زمانے کے میں لوگ حق کی بلندی کے لیے کیسی جرات کا مظاہرہ کرتے کہ آپ سن کر کے حیران ہو جائیں. اس عالم دین نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر نسل صاحب زادی سے نہیں چلتی تو تم یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا تھا. اب تو حجاج بغلیں جھانکنے لگ گیا، کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو ابا نہیں تھے، اب بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی ابا کا نام کیا تھا. وہ بغلیں جھانکنے لگا، ہمارا مذہب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام رفع السما، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے. اور حدیث شریف میں کہ دمشق مشرقی مینار پر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کہ جس وقت فجر کی اذان ہو گئی ہوگی اور اقامت ہو گئی ہو یا جاری ہو، بالکل جماعت کا وقت ہوگا اور کسی طرح وہاں امام مہدی پہنچ چکے ہوں گے اس دمشق کی جامع مسجد میں عین جماعت کے وقت. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار سے اتریں گے تو کیا ہوگا، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں ایک زرد چادر اوپر باندھے ہوں گے، ایک زرد چادر جو ہے وہ اوپر احرام کے طرح اوڑے ہوں گے اور اس وقت آئیں گے. اور اس میں امامت کون کرے گا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں لیکن پیروی ہمارے دین کی کریں گے، دین پاک مصطفیٰ. اور ایک قول صوفیہ اور مشائخ کا قوی ہے، وہ کہتے ہیں یہ قوی قول کہ امامت تو حضرت امام مہدی فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے وہاں نازل ہوں گے اور اس کے بعد وہ شادی کریں گے، شادی کرنے کے بعد میں ان کی اولاد ہوگی. اور ایک حدیث میں جس کو امام بحقی نے حیات النبی پر ایک بہت نہایت مدلل رسالہ لکھا، اس میں ان حدیثوں کو لائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ان تمام امور کے بعد جب حضرت نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر جاؤں تو حضور فرماتے عیسیٰ علیہ السلام میری مزار پر آن کر مجھے ندا دیں گے تو میں ان کی ندا اور پکار کا جواب دوں گا. ایک روایت میں ہے کہ ابھی ایک جگہ وہاں ایک مدفن ایک جگہ دفن ہونے کی باقی ہے حضور علیہ السلام کے روض انور میں، جو ایک حصیر ہے وہ ایک حصار ہے اس کے اندر، اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوں گے، ان کا نکاح بھی ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے بے باپ ان کو پیدا فرمایا، جس کا واقعہ سورہ مریم میں ہے، تفصیل سے عوام ملاحظہ فرما لی. تو حجاج بن یوسف کو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام بتاؤ، جب وہ لاجواب ہو گیا تو جان چھوڑانے کا طریقہ یہ تھا اپنے خدام سے کہا کچھ انعام کی تھیلی لاؤ. جب وہ انعام کچھ اشرفیاں لائی گئیں اس عالم دین کے ہاتھ میں رکھ کے اپنی جان چھوڑائی. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو اولاد اور نسل جو ہے وہ لڑکے سے جاری کر دے نرین اولاد، وہ اگر چاہے تو بیٹی سے جاری کر دے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی اولاد ہے ان کو فتاتیں یہ جو آیت تفسیر ہے ان سب کو شامل ہے کہ جتنی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے جو سید ہے اس کو یہ آیت مقدسہ جو ہے وہ عزیز نا گرامی شام. ایک ابہام اس میں اگر یہ پیدا ہو جائے جو لوگ پیدا کرتے، ہم نے کئی دفعہ جواب دیا، حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی، آپ کہیں دوسری بیٹیوں سے جو اولاد ہے ان کا کیا بنا؟ تو وہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نرینہ اولاد، لیکن حضور کی دوسری بیٹیوں سے نرینہ اولاد نہیں تھی، جیسے حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، ان سے کوئی نرینہ اولاد ہو کر آگے نہیں بڑھی، ورنہ یہ بھی سید ہوتی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت فاطمہ سے متعلق جو اولاد ہیں وہ سید کہلائی. اب نتیجہ یہ نکلا پوری بحث کا کہ آیت تفیق انما یرید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ان تمام کو ایک تفسیر کے مطابق شامل ہے جن پر فطرہ اور زکوٰۃ حرام ہے، یعنی تمام سیدوں پر شامل ہے. لیکن یہ تو کوئی دو رائے، حضور کی تمام ازواج، تمام صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کس میں شامل. ایک بات صرف اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ذہن میں رکھیے، کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی حضور علیہ السلام، یہ جو تین بیٹیاں اور تھیں، حضرت زینب، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدود دہلوی کی تحقیق یہ ہے کہ مدارج النبوت میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، اور ابو العاص کے بعد میں دو بیٹیوں کا نکاح، یہ کے بعد دیگرے، پہلے حضرت رقیہ اور ان کے بعد ام کلثوم سے ہوا. یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، جو ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل مناقب ایک موقع پہ ہم نے بیان، اس میں ہم نے اسے ذکر کیا. اور ایک صاحبزادی حضرت علی کے نکاح میں. شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب نکاح کیا تو وہ بیوہ تھی. یہ جو تین صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، یہ صاحبزادیاں وہ اپنے پچھلے شوہر سے ساتھ لے کر آئیں، وہ حضور علیہ السلام کی اولاد نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ساری اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دوسرے شوہر سے ہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں نص موجود ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکے گا. ہزار دلیلیں لائیں، یہ دلیل سب کو رد کر دے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یا ایہ النبی قل لی ازواجک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات جو آگے بیان ہو رہی اپنی تمام ازواج سے فرما دیجئے، وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے. اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو آیت قرآن یوں ہوتی، قل لی ازواجک، وہ بنت کا، لیکن وہاں بناتی کا، اور عربی میں کم سے کم تین پر جمع کا صیغہ بولا جاتا، تو ایک بیٹی ماننا یہ تو قرآن کی نص کے خلاف. تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چار صاحبزادیاں ہیں، یہ چاروں اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت فاطمہ جب شامل ہیں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت. غرض یہ کہ اہل بیت اطہار کی بے شمار برکتیں ہیں، اور ہم اتنا سمجھ لیں، صحابہ کرام علیہ رضوان، امام بخاری تو پورا باب اس پر رکھا ہے، حضور علیہ السلام سے جو چیز نسبت ہو جائے وہ تبرک بن جاتی ہے، چاہے وہ تلوار ہو، کمان ہو، نیزہ ہو، بھالا ہو، کوئی چیز، اس کا پورا سرسری جائزہ ایک منٹ میں خالی بیان کر دیں. اگرچہ وقت ہو گیا، ایک صحابی دوسرے صحابی سے بیان کرتے کہ تم میرے یہاں چلو ککائی کے لیے، کوئی مرغ پلاؤ کھلایا جائے گا، کیا کھلایا جائے گا، تمہیں دعوت دے رہا. کہا میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور وہاں تم سے نماز پڑھواؤں گا جہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی. اور اس سے پہلی حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے کہا، حضور ایک دن میرے گھر چلیے کائے کے لیے. کہا آپ ایک مکان کے کسی حصے میں نماز پڑھ لیجئے تو میں اس کو برکت والی جگہ تصور کر کے وہیں نماز پڑھا کروں. حضور نے نماز پڑھی تو اس کو برکت تصور کر کے وہ صحابی وہیں نماز پڑھا کرتے. ایک صحابی نے کہا، حضور آپ یہ میرے کٹورے سے پانی پی لیں تاکہ میں آئندہ اسی سے پانی پیا کروں گا آپ کی نسبت. حضور نے کٹورے کا اپنے لواب اپنا لب مبارک لگا کر پانی پیا، انہوں نے وہاں نشان باندھ لیا، وہ وہیں سے پانی پیتے. ایک صحابی کو لے کر آج، چلو آج تم میرے گھر کا کیا کھلاؤ. کہا میں تمہیں اس کٹورے سے پانی پلاؤں گا جس سے پیارے مصطفیٰ نے پانی پیا. ان اس کٹورے سے پانی پلا کر کہا، دیکھو یہ ہے وہ جگہ جہاں حضور کے لبہائے مبارک لگے، تم یہاں سے پانی پیو. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کہیں تھے، یہ سارے حوالے ہم نے اپنی کتاب تبسل میں بیان کی. تو شاید پانی کے لیے گلاس نہیں تھا، حضور نے مشق سے منہ لگا کر کے پانی پیا، مشق لٹک رہی تھی، مشق سے منہ لگا کر پانی پیا، پانی پینے کے بعد صحابی نے مشق کا وہ منہ جو تھا وہ کاٹ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا، یہ وہ مشق ہے جس سے حضور علیہ السلام کا دہن مبارک لگا، لب مبارک لگے، وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے. ایک صاحب کے پاس حضور کی کمان تھی، وہ فرماتے میں نے اس کمان کو حصول برکت رب چھوڑا اور میں اس کمان کو بغیر وضو کے کبھی ہاتھ نہیں لگاتا. ان تبرکات پر امام بخاری نے تو پورا عزیزان گرامی باب باندھا. میں تو صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا محترم حضرات، جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ چیز باعث سے برکت ہو جاتی ہے، وہ ہم سب کے لیے تبرک ہو جاتی ہے. تو جو حضور علیہ السلام کی اولاد ہو وہ کتنا تبرک ہوگی، جس کا نسب کے اعتبار سے حضور علیہ السلام سے تعلق ہو اس کی کیا فضیلت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت محرم شریف میں امام حسین، شہداء کربلا، رضوان والے اجمعین ان کی یاد مناتے ہیں. اب یاد منانے کے بہت سے طریقے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا معاملات کرتے ہیں، اور ہم اور آپ اہل سنت قرآن خوانی ہوتی، ان کی یاد میں جلسے ہوتے ہیں، ان کی یاد میں تقریریں ہوتی ہیں، ان کی یاد میں لنگر ہوتا ہے، ان کی یاد میں برائے ایصال ثواب شربت پلایا جاتا ہے اور اس طریقے سے کھانا کھلایا جاتا ہے. ہم اہل سنت جماعت بہرحال ان کی یاد اس طرح مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے جو ہماری نسبت اہل بیت اطہار سے اور پھر حضور علیہ السلام سے ہے تا قیام قیامت اسے جاری اور ساری فرمائے. یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، ہماری بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو ہمیشہ قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.